cenach z darmową dostawą do domu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 kwietnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Zero wyjazdów do znajomych i rodzin, apel resortu zdrowia przed nadchodzącymi świętami wielkanocnymi. Pałac Prezydencki podświetlony na niebiesko w podziękowaniu dla pracowników służby zdrowia. Boris Johnson w dobrym nastroju, ale nadal na oddziale intensywnej terapii, informuje rzecznik brytyjskiego rządu. O spędzanie świąt wielkanocnych w gronie osób, z którymi na co dzień mieszkamy, apeluje rzecznik Ministerstwa Zdrowia. W rozmowie z Polskim Radiem Wojciech Andrusiewicz mówił, że pozwoli to ograniczyć liczbę zakażeń koronawirusem. Jeżeli, nie daj Boże, zaczniemy się gremialnie spotykać z rodzinami na święta, to możemy mieć bardzo duży wysyp nowych zakażeń koronawirusa. I stąd też to jest apel o to, żebyśmy spędzali te święta w możliwie ograniczonym gronie osób najbliższych, z którymi na co dzień mieszkamy. Zero wyjazdów do rodzin, do znajomych. To jest prośba i apel o naszą odpowiedzialność, żebyśmy po świętach nie wrócili do rzeczywistości, w której będziemy mieli ponad 1000 zakażeń na dobę. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce wzrosła dziś do 4848. Dotychczas zmarło 129 osób. Pałac Prezydencki podświetlony na niebiesko, a na gmachu Sejmu wyświetlono napis: dziękujemy wszystkim walczącym z pandemią. Wszystko z okazji obchodzonego dziś Światowego Dnia Zdrowia. Pracownikom służby zdrowia za pracę z narażeniem własnego życia podziękował też przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. Serdecznie dziękuję za pracę i poświęcenie w tych nadzwyczajnych okolicznościach z narażeniem własnego życia i zdrowia. Nigdy jeszcze nie przeżywaliśmy Światowego Dnia w takich okolicznościach. Codziennie modlę się w Waszej intencji i proszę wszystkich, również wiernych, o modlitwę w intencji świata medycyny. Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest od wielu lat, 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia. Stan zdrowia premiera Borisa Johnsona jest stabilny. Szef brytyjskiego rządu pozostaje na oddziale intensywnej terapii w celu dokładnego monitorowania jego zdrowia, poinformował wieczorem jego rzecznik. Dodał, że premier jest w dobrym nastroju. Borisowi Johnsonowi wczoraj podano tlen, ale nie był i nie jest podłączony do respiratora. Oddycha bez wspomagania i nie ma zapalenia płuc. We Francji liczba ofiar koronawirusa przekroczyła 10 tysięcy. Ponad 30 tysięcy osób jest w szpitalach. Wśród nich 7130 pacjentów jest w stanie ciężkim i wymagało umieszczenia na oddziałach intensywnej terapii. Prawie 20 tysięcy pacjentów opuściło placówki medyczne i wróciło do domów wyleczonych. Nieznana jest precyzyjna liczba osób, które wyzdrowiały z chorujących w swoich domach. Naczelny inspektor zdrowia Jérôme Salomon mówił o bezprecedensowej pomocy, jaka napływa także do domów seniora. To jest nieprawdopodobna mobilizacja na wielką skalę emerytowanych lekarzy, pielęgniarzy i studentów. Skorzysta z tego 50 placówek w 8 stołecznych departamentach. Niemal 6 milionów pracowników korzysta z częściowego bezrobocia, co oznacza w ciągu 3 miesięcy stratę w wysokości prawie 20 miliardów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec zaproszenie od Narodowego Centrum Kultury, które na swojej stronie internetowej zaprezentowało wystawę prac artystów, żołnierzy więzionych w sowieckich łagrach. Ekspozycja pod tytułem Niepamięci powstała dla upamiętnienia 80. rocznicy zbrodni katyńskiej i jest artystycznym świadectwem sowieckiego bestialstwa zaplanowanej z zimną krwią eksterminacji polskiej elity i trudnych do oszacowania strat poniesionych przez polską kulturę. Na wystawie znalazło się 50 prac 8 artystów, żołnierzy, którzy trafili do niewoli po agresji Związku Sowieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku, wyjaśnia Ewa Zbroja z Narodowego Centrum Kultury. Oprócz Józefa Czapskiego nie są znani szerokiej publiczności. Spośród 8 artystów 3 zginęło. Pokazujemy pracę tych, którzy przeżyli, ale i tych, którzy nie powrócili z emigracji. Kuratorka wystawy Katarzyna Haber wyjaśnia, że oprócz walorów utworów artystycznych. Prace artystów, żołnierzy mają też dużą wartość historyczną. Oglądamy oczami artystów z perspektywy ich prac życie łagierne. Nie rejestrujemy poszczególne etapy historii doprowadzającej do tej makabrycznej zbrodni w Katyniu. Wystawę można oglądać na stronie www.nck.pl. Witold Banach, Polskie Radio. W Trójce czas na sport. I Krzysztof Łoniewski. Miał skończyć rządy w tym roku. Wiele wskazuje na to, że Zbigniew Boniek będzie prezesem PZPN-u 12 miesięcy dłużej. Pandemia może pokrzyżować wybory nowego pryncypała krajowego futbolu zaplanowane na wrzesień tego roku i zapisy w tarczy antykryzysowej przewidują w takiej sytuacji prolongatę rządów obecnego prezesa o rok. Tymczasem szef La Liga w Hiszpanii, niejaki Javier Tebas, nie chce słyszeć, żeby sezon nie został dokończony. Myśli o finansach. Mówimy o miliardzie euro strat, jeżeli nie będziemy mogli grać w ogóle, o 300 milionach, jeżeli mecze będą bez publiczności, oraz o 150 milionach, jeżeli wznowimy rozgrywki po dłuższym czasie bez spotkań. Przeliczył, albo mu raczej przeliczono. W Holandii nawet rzucili datę, kiedy wznowią rozgrywki Eredivisie. Chcą kopać od 19 czerwca, czyli urodzin schorowanego premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona. Nasz świetny tyczkarz Paweł Wojciechowski, który bywał mistrzem świata i mistrzem Europy, urodziny też świętuje w czerwcu, tyle że 6 i nie traci ducha w czasie lockdownu. Cześć, tu Paweł Wojciechowski. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy w tym trudnym dla nas wszystkim czasie. Chciałem się pochwalić, co u mnie. Siedzę w domu, tak jak większość z nas, mam nadzieję. Trenuję tyle, co mogę w domu, ale mam jeszcze taką możliwość, że rodzice mojej żony mają siłownię i z tej siłowni korzystam, trochę ogrodu i jakoś ten trening można poskładać do kupy z trenerem na łączach. Trener wie, co mogę, czego nie mogę i to wszystko jakoś łączymy ze sobą i trening wykonujemy. Zakwasy są, a to świadczy o tym, że jest dobrze. To był pozytywny przekaz od Pawła Wojciechowskiego. Pozytywnie zakończyła się też nieciekawa przygoda, jaka przydarzyła się Antonemu Smithowi. To świetny wojownik MMA. Jeszcze rok temu był pretendentem do tytułu Mistrza Świata Federacji UFC w kategorii półciężkiej. I do jego domu ostatnią nocą dostał się włamywacz, dobrze przygotowany włamywacz, doprecyzujmy. Normalny człowiek tak nie walczy, nie jestem przecież złym zawodnikiem, a miałem z nim bardzo dużo problemów. Przyjął każdy cios, kolano, łokieć, a mimo to wciąż trzymał się na nogach i ze mną walczył, stwierdził Smith, cytowany przez portal ESPN. Rabusia ostatecznie spacyfikowała policja. I tu stawiamy kropkę, znów o sporcie, jutro tuż po 7 opowie Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pogodnie, ale na północy może się chmurzyć, a lokalnie pokrapi także niewielki deszcz. W nocy mglisto. Nad ranem od minus 3 stopni na Podhalu do 5 w centrum i 6 na Dolnym Śląsku, a jutro od 15 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem. W przypadku braku takiej możliwości dezynfekuj je płynami lub żelami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Istnieje możliwość przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce, dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. 9 minut po 23. Zostań w domu z Trójką. 1 maja w Trójce, 13 to polski top wszechczasów. Mogą Państwo oddać swoje głosy już w tej chwili. Zapraszamy na stronę Trójki i pomyślałem sobie, że dzisiaj w ostatniej godzinie piosenki z piątej dziesiątki.

Rok temu podczas 12 polskiego topu wszechczasów na 49 miejscu, zawsze tam, gdzie te i Lady Punk. Na 48 jeszcze będzie przepięknie grupa Tilt, na 47 Jacek Kaczmarski i Mury. Na 46 miejsce to Wilki, Eila Masabachtani. Zaraz potem na 45 raz jeszcze Budka Cuplera i Jest taki samotny dom. I na 44 Trudno nie wierzyć w nic. Raz, dwa, trzy. Drzew, przy ulicach gór, wagnerowski ton. Za witraża dziwnym szkłem, pustych komnat chłód, szary pył, rozbity czas.

bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. I kilku chwil, kilku dobrych chwil, może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic, trudno nie wierzyć w nic. Sporo wspomnień muzycznych. Raz, dwa, trzy przed momentem, wcześniej Budka Suflera oraz formacja Wilki. A za chwilę będzie między innymi teksański grupy Hej. Sirek grał ten utwór parę dni temu i wtedy przypomniało mi się, jak byliśmy we Francji na festiwalu Wiosna w Bourges i przy okazji zahaczyliśmy również o Paryż, gdzie mieliśmy nakręcić parę zdjęć do teledysku, do tej piosenki. No ale okazało się, że były same problemy. Po pierwsze, to do odtwarzania dźwięku mieliśmy mieć tylko tak zwany prosty boombox. W związku z tym, jak odpaliliśmy muzykę na nim właśnie, to nie było nic słychać, bo taki był hałas na ulicy. Potem się okazało, że nie wiedzieliśmy o tym, że trzeba mieć pozwolenie, żeby kręcić w Paryżu ze statywu, więc ledwie się rozstawiliśmy. No to pojawiła się służba miejska, która powiedziała: nie, nie, nie, proszę państwa, z ręki tak, ale nie ze statywu. No ale jakoś nam się udało zrobić całkiem przyjemne zdjęcia do teledysku. Pewnie gdzieś tam jest w internecie dostępny. Teksański. Za chwilę potem będzie Perfekt i Niepłaczewka, a także Lady Punk Mniej niż zero. Obowiązek obowiązkiem. Patrz, poeci śliczni prawdy sens roztrwonili w grach. To przyjaźni kat, pęka cienka nić. Telewizor, meble, mały Fiat, oto marzeń szczyt. Hej, prorocy moi z gniewnych lat, obrastacie w tłuszcz. Już was twoje szpony dopadł szmal. Rada płynie z ust, żegnam was. Już wiem, nie załatwię wszystkich innych spraw. Idę sam właśnie tam, gdzie czekają mnie. Tam przyjaciół kilku mam od lat. Dla nich zawsze śpiewam, dla nich gram. Jeszcze raz Zostań w domu z Trójką.